Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z mieszkańcami kamienicy Wino w Wrocławiu, w której zginęły 4 osoby, spotkał się prezydent miasta. Prezydent Duda podziękował mieszkańcom Bredy za to, co zrobili dla polskich żołnierzy w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Internet obchodzi dziś 50. urodziny. Z mieszkańcami kamienicy Wino w Wrocławiu, w której doszło do tragicznego pożaru, spotkał się prezydent miasta Ryszard Brejza. Spotkanie odbyło się przy zamkniętych drzwiach bez udziału mediów. Po jego zakończeniu prezydent mówił o pomocy dla poszkodowanych mieszkańców. Chcą bardzo szybko powrócić. Ja oferowałem im mieszkania w innych lokalizacjach. Powiedzieli, że to jest tylko możliwe, panie prezydencie, my chcemy powrócić do siebie. Czy będziemy mieli środki finansowe? Powiedziałem, że mamy środki finansowe. Jestem po spotkaniu w godzinach porannych z panią skarbnik miasta. Mamy przeznaczoną pulę taką na nagłe wydatki tego typu środków finansowych i zapłacimy za ten remont. W mieszkaniu, w którym zginęła matka z trojgiem dzieci, uwagę zwróciły okratowane okna od strony podwórza. Jak przypuszczają mieszkańcy, były zamontowane ze względu na dzieci i ich bezpieczeństwo. Trójka małych dzieci, no to kraty, tym bardziej, że tam jest okno, że buty widać. Jeżeli będzie taka możliwość, to my bardzo chętnie wrócimy. Wracamy do siebie, do domu. Tym bardziej, że nasze mieszkania nie są nic uszkodzone, kompletnie. O tym, kiedy i czy w ogóle lokatorzy kamienicy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecydują wyniki ekspertyzy budowlanej. Prezydent podziękował mieszkańcom Bredy za wszystko, co zrobili dla polskich żołnierzy w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu. W przemówieniu poprzedzającym defiladę z okazji 75. rocznicy wyzwolenia tego holenderskiego miasta przez polskich żołnierzy, którą polski prezydent odbierał wraz z królem Niderlandów, Andrzej Duda podkreślił, że żołnierze pierwszej dywizji pancernej, dowodzonej przez generała Maczka, podjęli ofiarny trud, aby zakończyć trwające piekło, bo była to właściwa rzecz do zrobienia. A jednak się nie poddaliśmy, kierując się mottem o naszą i waszą wolność. Polacy walczyli zaciekle z Niemcami prawie wszędzie w Europie, od pierwszego do ostatniego dnia tej straszliwej wojny. Generał Maczek i jego żołnierze zdawali sobie sprawę z ogromu zła, z którym walczyli. Wiedzieli też o wartości każdego ludzkiego życia, które starali się chronić. They also knew the value of every human life which they tried to protect. W uroczystości wzięli udział weterani pierwszej polskiej dywizji pancernej, mieszkańcy Breda, a także Polacy mieszkający w Holandii. Internet ma już 50 lat. 29 października 1969 roku ruszyła sieć ARPANET, która połączyła komputery kilku uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat później powstał ogólnoświatowy system połączeń zwany internetem. Dziś sieć stała się częścią naszego życia, mówi dyrektor do spraw cyberbezpieczeństwa w Państwowym Instytucie Badawczym NASK Krzysztof Silicki. W tej chwili trudno sobie wyobrazić życie bez internetu, chociaż pojęcie internetu jest teraz inaczej trochę rozumiane niż kiedyś. Kiedyś to były modemy, kable, urządzenia, teraz to jest po prostu informacja, sieci społecznościowe i właściwie te technologie, które są pod spodem, już nikogo nie interesują. Dostęp do internetu mamy mobilny. W Polsce internet pojawił się dopiero w 1991 roku, kiedy to wysłano pierwszą wiadomość mailową. To było takie przeżycie dla wszystkich, dlatego że to była transmisja transgraniczna. Dopiero od czasu przemian politycznych u nas w kraju mogliśmy podłączyć Polskę do internetu i przewidywaliśmy, że to będzie duża zmiana cywilizacyjna. Teraz dostęp do internetu ma ponad połowa światowej populacji. Ponad 67 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych posługuje się w domu językiem innym niż angielski. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Amerykańskie Centrum Studiów Imigracyjnych. Najpopularniejszym językiem poza angielskim jest hiszpański. Na początku lat 80. 11% amerykańskiej populacji nie mówiło w domu po angielsku. Obecnie wskaźnik ten wynosi 22%. W największych aglomeracjach, takich jak Nowy Jork, Los Angeles czy Houston, około połowy mieszkańców posługuje się na co dzień obcym językiem. Spośród 67 milionów 300 tysięcy osób nie mówiących w domu po angielsku, najwięcej, bo 41,5 miliona posługuje się hiszpańskim. Na kolejnych miejscach znalazły się chiński, pochodzący z Filipin, tagalog oraz wietnamski. Po polsku w domu mówi około 500 tysięcy mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Spośród tych, którzy posługują się obcymi językami, prawie 40% przyznaje, że słabo zna angielski. Obcojęzyczna populacja Ameryki to nie tylko pierwsze pokolenie imigrantów. 45% z nich urodziło się w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

No i ten oto chytry sposób żegnam się z muzyką lat 70. I z dwiema w sumie, no nie z dwiema, ale z kilkoma bardzo ważnymi postaciami. Myślę tu o Deodato, o Sergio Mendezie, o Ayrton Morejze. A za chwilę zajmiemy się następnym. No to u mnie już bez bębnów, werbli, quick no, perkusyjnych instrumentów wszelakich, bo będą gitary. O tym mówiłem, gitarki tak naprawdę akustyczne i piosenki. Nie będzie tak przez całą godzinę, bo chciałbym podreptać w kierunku elektroniki też brazylijskiej. Nie tylko brazylijskiej, bo będzie Ameryka Południowa, Peru czy Argentyna. Nie wiem tylko, czy się to wszystko zdąży zaprezentować. João Sobral po raz drugi, natomiast w towarzystwie Davi Caldeira i Cami Minucci, która tu ładnie zaśpiewa razem z panem João. Vestida de Nube, to jest już naprawdę nowiutki single, bo premiera miała miejsce jakiś chyba miesiąc temu. Proszę bardzo. Salí de casa vestida de sol, porque mi nombre ahora es luz. Salí de casa vestida de nube, porque mi nombre ahora es lluvia. Salí de casa oyendo un sonido, porque mi nombre ahora es música. Salí de casa cantando samba, llevo en el pecho un tamborín. Paso lento, subiendo la calle hasta el final. Salí de casa pensando en cosas, proyecto los sueños que habitan en mí. Salí de casa un tanto inquieta, es mi manera, yo soy así. Estoy en la calle, un desierto. La madrugada no tiene fin. Vuelvo para casa, un tanto oscurecida, con mi pensamiento poco aclarado. Un desierto, la madrugada no tiene fin. Vuelvo para casa, un tanto oscurecida, con mi pensamiento poco aclarado. No i taka skradająca się gitara João Sobrala. No i właśnie w takim kierunku podążam teraz. No dzięki bardzo za zdjątka z zaśnieżonej Skandynawii. Ja specjalnie za takim śniegiem nie tęsknię, prawdę powiedziawszy, ale może lepszy śnieg niż takie zachlapana, niż taka zachlapana jesień. Co będzie, to będzie. Teraz proszę szanownego państwa, przechodzimy do kolejnej postaci niezwykle ważnej dla brazylijskiej współczesnej muzyki, ale człowieka nieco innej proweniencji, ponieważ głównie związany ze światem free jazzowym. No nie tylko free jazzowym, ale ze światem awangardy, tak to sobie powiedzmy. Myślę tu o Arturze Lindsayu, którego już twórczość tam łyknęliśmy, liznęliśmy w zasadzie dwa chyba utwory, ale chciałbym wspólnie z państwem przyjrzeć się bardziej, czy bliżej temu, co ten pan porabia, gdyż jest postacią niezwykle intrygującą z wielu powodów. No, przede wszystkim jest producentem fantastycznym, wyprodukował sporo muzyki popowej, brazylijskiej głównie, ale sam współpracował z, wspominałem już o tym, że między innymi z Frank Lizard, ale z takimi artystami jak John Zorn, Mark Ribo, Brian Eno, David Byrne, Fred Fried, Frizzell, Laurie Anderson, także to bardzo dobra, myślę sobie, bardzo dobre dossier, prawda? Współpraca z tymi artystami nie każdemu przyszło pracować, więc myślę sobie, że troszkę dr Jekyll i dr Hyde, ponieważ z jednej strony potrafi zagrać, zaśpiewać, nagrać, wyprodukować, skomponować przepiękną pieśń wskazującą na bardzo głębokie brazylijskie korzenie, a z drugiej strony potrafi wystąpić samą gitarą, która nie spełnia roli harmonicznej, co zresztą państwu udowodnię później, i wykonywać solo albo w fantastycznym kwartecie zupełnie nieoczekiwane rzeczy na scenie. Najpierw posłuchajmy sobie tej odsłony piosenkowej, przyjemnej dla ucha. Pieśń nosi tytuł Ondina. Thank you. prawda? I mimo, że muzyka... mimo, że pan mieszka w Ameryce i gra głównie swoje kompozycje, nie da się ukryć, nie próbuję tego ukryć, że Brazylia jest mu bardzo bliska. I taki charakterystyczny w ogóle dla muzyki brazylijskiej, ta rzecz, o której mówiliśmy wielokrotnie, że bardzo mocna i fantastyczna sekcja rytmiczna połączona z takim bardzo delikatnym śpiewem i to chyba... Tylko w Brazylii takiej muzyki można posłuchać. Może gdzieś w Afryce, może w Senegalu są, może być może artyści, czy na Mali na przykład, śpiewający delikatnie przy bardzo wzbogaconej rytmice, ale Brazylijczycy opanowali te do mistrzostwa. No tak jest rzeczywiście. No chociaż na najnowszej płycie pana Lucasa Santany, który kiedy opowiadam o Brazylii zawsze wyskakuje, albo na swoich jakichś ostatnich płytach takich bardziej konceptualnych, bo tam było jakieś połączenie z filmem, z tego co pamiętam, i to było takie dosyć przedziwne. No powraca teraz ze swoją płytą bardzo piosenkową, mniej eksperymentów tak naprawdę tutaj nie ma. Jest gitarka i przepiękne melodie pana Lucasa. Płyta nazywa się Ets Evelo Hamuito Tempo, coś takiego mniej więcej. Wybrałem jeden z utworów na płycie dużo gości, ale głównie wokalistów takiego młodego pokolenia. No i słuchało się tego wczoraj, słuchałem tej płyty bardzo, bardzo dobrze. Jest tam nie ma niespodzianek. Ten utwór chyba dobrze prezentuje to, co na płycie się przewija. Od początku do końca jest bardzo, bardzo... No jest jedną książką, jedną opowieścią, a przy okazji Lucasa bywało bardzo różnie, bo Lucas chętnie eksperymentował z elektroniką, z przeróżnymi gitarami, a tu jest tak bardzo statycznie. Lucas Santana z nową płytą powraca pan. Quando a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate, atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também, movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente. gente por gente, cuidar de cada dentro de nós. No i tak właśnie brzmi nowy Lucas Santana. Ładnie brzmi. Wracamy do pana Arto Lindsay. Jak już wspominałem, produkuje, współpracuje z wieloma wybitnymi artystami, między innymi z Davidem Byrnem. I teraz taki króciuteńki fragmencik jego dokonań na płycie Tomaze, wydanej przez Byrna w jego wytwórni. Tytuł 4 w sumie utworów króciutkich, więc pokażemy pierwszy tylko, Cortina 1. Ale szybciutko zagadali, tutaj. Szybciutko zagadaliśmy się na temat Sakamoto, który też zresztą współpracował z Arto Lindsayem. Tak i właśnie wypatrzyliśmy, że jakaś nowa płyta, no, ale to być może za tydzień, bo za tydzień higiena ucha. Otóż i to. Tak, jak panem Santaną pożegnałem się z Brazylią, ale nie z Ameryką Południową. Teraz będę w Argentynie. Zespół Onda Vaga to podobno jakieś wielkie gwiazdy. Łączą muzykę rockową, popową z, no właśnie, sambą, batucadą, ale też muzyką argentyńską. Czasami pojawia się nawet harmonia i tango. Te rzeczy rockowe jakoś tak no, nie zachwyciły mnie specjalnie. Po prostu piosenki popowe. Natomiast od czasu do czasu na każdej płycie pojawia się na przykład taki El Curroco. Tutaj zaśpiewa zespół Peroto Chingo. Też tutaj to są panie, które zaśpiewają w tym utworze. Onda Vaga, gwiazda rocka z Argentyny. Yo soy Justino García, el hijo de Ana María. Él come bien, vive feliz. Él come bien, vive feliz. Porque toda su plata, caramba, la tiene ahí. Porque toda su plata, caramba, la tiene ahí. ¿Con qué la hizo? Con cachimala. ¿Con qué la hizo? Con cachimala. Con cachimala, caramba, del catango. Con cachimala, caramba, del catango. Yo soy Justino García, el hijo de Ana María. Yo soy Justino García, el hijo de Ana María. Él come bien, vive feliz. Él come bien. ¡Gracias! curucú. A que no me lo tocas, me río pa' que te toco, si ya yo te lo conozco. Me río pa' que te toco, si ya yo te lo conozco. Anda tu manchera, anda tu manchando. Anda tu manchera, anda tu manchando. La mujer bonita se la lleva el diablo. La mujer bonita se la lleva el diablo. A que te toco el curruco, a que no me lo tocas. A que te toco el curruco, a que no me lo tocas. Ya tío pa' que te toco, si ya yo te lo conozco. Ya tío pa' que te toco, si ya yo te lo conozco. Anda tu manchera, anda tu manchando. Anda tu manchera, anda tu manchando. La mujer bonita se la lleva el diablo. La mujer bonita se la lleva el diablo. La mujer bonita se la lleva el diablo. La mujer bonita se la lleva el diablo. No i zupełnie nie rockowa Onda Vega. No nie, nie rockowa. El Curruco. Nie, nie rockowa Onda Vega. No a teraz Arto we wcieleniu koncertowym. Proszę go sobie posłuchać. Utwór nosi tytuł Privacy, natomiast posługuje się tutaj gitarą elektryczną. Mówię, by posługuje celowo, ponieważ nie wiem jak nazwać to, co tam się dzieje, no bo instrument nie musi być stronie, nie gra ani harmonicznie, ani melodycznie, natomiast to wszystko jest fantastyczne moim zdaniem. Bardzo proszę. Never get that giraffe. See that dog? Most cool mouth. Ha, I say. Ah! Oh, she's gonna use the she's shining. Get look at that giraffe. Through that door. Privacy. All around that. Privacy. Is my poverty. Privacy. All around me. Privacy. All this confetti, what's it? You fancy some fish swap, fish, fish, fish. Privacy, all around me. Privacy, privacy, all around me. Privacy. All around me, privacy. Here's my poverty, privacy. All around me, privacy. No, oto i taka odsłona. Arto. Też się podobało. Też się podobało i państwu słyszę, a... Tylko szkoda, że nie rozumiem, bo podejrzewam, że też jakieś ciekawe myśli. Poza tym warto prezentuje. To zobaczyć, bo on jest... no ma charyzmę, co tu dużo opowiadać. Bardzo frapujący artysta. Dzięki za liścik, bo ja to przekazałem synowi, syn zresztą też to czytał. Tak sobie się odwrotnie właśnie, gdyby on przeprowadził wywiad z Bonowiczem, a nie w tą stronę byłoby ciekawe. No ale tak sobie gadamy o różnicy. Dobrze, to ja kolejna chyba gwiazda mogę powiedzieć, bo artyści, którzy zdobywają tam wszelakie nagrody w Ameryce Południowej, no niekoniecznie docierają tutaj do nas, a także niekoniecznie docierają do Stanów Zjednoczonych. No co jakby się przekłada często na taki sukces światowy. No pani, która pochodzi z Puerto Rico, ale znana jest także gdzieś właśnie w Brazylii, w Argentynie, pani Ile właśnie, chyba tak, bo to jest Ilena Mercedes Cobra żoglar. To pani, która miesza muzykę elektroniczną z akustyczną. No i właśnie taką próbkę z płyty Almadura przyniosłem. Płyty, która często brzmi, gdzieś mi przypomina dokonania Nicolasa Cruza. Już mówię dlaczego, bo jest takie nawiązanie do muzyki elektronicznej, czy to peruwiańskiej, czy argentyńskiej, opartej na dabie. Natomiast ja wybrałem utwór taki chyba najbardziej akustyczny z całej płycie, chociaż też bujający dabowo miejscami. Ile? Turumba z nowej płyty Almadura. Yo no sé si es el rabito de tus ojos que está buscando encontrarse con lo mío, pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío. Yo no sé si tu silencio me está hablando. Yo no sé si nos habremos conocido o si es mi locura que anda delirando y que al final soy solo yo que lo imagino. Hermosura que sale de ti va flotando hasta llegar a mí. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tú tienes lo que estoy necesitando. No sé si tu rumba vaya con mi mambo, pero tienes lo que estoy necesitando. Yo no quiero confundir las emociones. Esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tiene su propio peso. Y no sé si la clave pueda aguantar. Dime al menos lo que pasa por tu mente. No morirme de tanta curiosidad. Dime algo y dímelo sin miedo, que tú entre nosotros nada más. Hermosura que sale Puerto Rico, tak. Byłem przed chwilą w Puerto Rico. Zadumałeś się, słyszę. Arto Lindsay, pierwszy raz się zetknąłem z jego twórczością podczas płyty Sold, wydanej w 2004 roku. Płyta bardzo fajna, miła, bardziej klubowa niż fryciarska, jak jego późniejsze dokonania. Ale i wcześniejsze oczywiście z Langlizard. Natomiast no wtedy jeszcze nie wiedziałem, jaki to jest klas artysta, jak różnorodne oblicze jego twórczość posiada. Przypomnę Państwu utwór, który w Maglu się pojawił w 2014 roku, czyli 10 lat później po wydaniu płyty Salt. A przypomnę z tego powodu, że utwór ładny, a w dodatku tutaj też pan Arto przyznaje się do swych korzeni, śpiewając w języku portugalskim. Não se bebe, não. Tudo cudne. No ja tak pozostanę, tu się ładnie to, chociaż troszkę, no nie inne strony, ale inne kraje, bo u mnie będzie Argentyna, to za sprawą producenta Ciancie Via Circuito, no ale także Ekwador. A tam grasuje pan Mateo Kingman, który już w audycji się pojawiał w swoich dubowych, regowych rzeczach i tych bardziej elektronicznych. Z płyty Bienaventuranza, utwór Ilalo, Mateo Kingman zaśpiewa. Proszę bardzo. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. No i chyba wypadałoby się z Państwem pożegnać. W przyszłym tygodniu to już będzie listopad, proszę Państwa. W związku z tym higienauka listopadowa, jak zwykle pewnie będzie górecki, będzie poważna i będzie piękna. A pożegnamy się z Państwem utworem z płyty, o której już mówiliśmy swego czasu, jak to artyści z Brazylii spotkali się z artystami z Angolii. I ta płytka jest niezwykle ciekawa. Posłuchamy sobie Kapa Kiao w pieśni Bonga. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, dobranoc. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie ci, co dziś żegnają się? Retransmisja koncertu na antenie Trójki 1 listopada po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian. A ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Właśnie z tego powodu w Lidlu wszystkie chryzantemy minimum 20% taniej. A chryzantemy średniokwiatowe w doniczce 25% taniej, 8,99 za sztukę. Zniczy szklany z wkładem 3,32, 33% taniej przy zakupie 6 sztuk. Oraz duży zniczy szklany z wkładem 9,99 przy zakupie 2 sztuk. W Lidlu. Żegnamy reklamy.